Բարև ձեզ։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն հրավերի համար, Վարդուհի։ Այսօր իսկապես տոն է բոլորիս համար։ Օրս այսօր սկսեցի աշխատանքային տրամադրության, որովհետև այսօր աշխատանքային օր է, բայց նաև տոնական, որովհետև Ստեփանակերտի 94-րդ տարեդարձն է այսօր։ Տոնական է տրամադրությունս, օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս։ Աշխարհի հայության տոն օրն է սա, կարծում եմ, որովհետև Արցախը հայության սիրտն է, իսկ Ստեփանակերտն էլ Արցախի սիրտն է։ Ցանկանում եմ Արցախ աշխարհին խաղաղություն, թող մեր Ստեփանակերտը, մեր մայրաքաղաքը ծաղկի, բարգավաճի խաղաղ երկնքի ներքո։ Հետաքրքիր մագդիր օգտագործեցիք, ուսանողական քաղաք։ Այո, ինչպես նշեցի, օրը տոնական է բոլորիս համար, այսօր Ստեփանակերտի տարբեր վայրերում օրվա նվիրված տարաբնույթ միջոցառումներ են տեղի ունենում, եւ բնականաբար մեր ուսանողները անմասն չեն լինելու քաղաքի բոլոր տոնակատարություններին, իրենց ներգրավվածությունը ակտիվ մասնակցություն են ունենալու անշուշտ։ Զայնե, իսկ այժմ անդրադառնանք ձեր բաժնի գործնեությանը, ինչ գործառույթներ է իրականացնում բաժինը ուսանողների հետ աշխատանք, հանրային կապեր, լրատվություն։ Կարծես թե դաշտը լայն է, տարողունակ։ Այո, իսկապես դաշտը լայն է, մենք գործնեություն ենք ծավալում տարբեր ուղղություններով, մենք կազմակերպում, ուղղորդում ենք ուսանողների հետ տարվող աշխատանքները, հանրային կապերը, լրատվությունն ենք լուսաբանում, հանրության հետ կապն ենք ապահովում, համասարանում տեղի ունեցող իրադարձություններն ենք լուսաբանում, ապահովում ԱՌՊՀ-ի մասին նյութերի տարածումը տարբեր միջոցներով։ Անցած ուսումնական տարին շատ հագեցած է եղել Արցախի պետական համասարանի համար։ Մենք կազմակերպել ենք տարաբնույթ միջոցառումներ, ուսումնական, գիտական, մշակութային, ժամանցային, մարզական եւ այլն։ Պետք է նշեմ, որ համասարանում գործում են ինքնավար կառույցներ, ուսանողական խորհուրդներ, ուսանողական գիտական ընկերություն։ Ուսանողական գիտական ընկերությունը անցած ուսումնական տարում ակտիվ գործունեություն է ծավալել։ Միայն 2 անգամ համասարանում կազմակերպվել են ուսանողական միջազգային գիտաժողովներ, որոնց իրենց մասնակցությունն են ունեցել հայաստանյան եւ արտերկրի ավելի քան առաջատար բուհերի, ավելի քան 200 պատվիրակ։ Բացի այդ միջոցառումից, գիտաժողովից, ուսանողական գիտական ընկերությունը ունի բանավեճի ակումբ, այդ ակումբի համար քննարկման թեմա է դառնում բարբերաբար Արցախի եւ ընդհանրապես հայության համար կարեւորագույն նշանակություն ունեցող խնդիրներ։ Հրավիրում ենք խնդրից քաջատեղյակ մասնագետների եւ ակտիվ կարծիքներ են փոխանակում, բանավեճը ծավալվում, որը բնականաբար եւ ուսուցողական է ուսանողների համար, և ճանաչողական, ընդլայնում է աշխարհայացքը, ուսանողի մտածելակերպը, սովորեցնում է ուսանողին ինքնուրույն կարծիք արտահայտել, կարճած չմնալ գրքերից կամ ասենք դասախոսի արտահայտած մտքերից, սովորեցնում է ուսանողին ինքնուրույն դատել, ինքնուրույն կարծիք, տեսակետ ունենալ այս կամ այն քաղաքական իրադարձության և առհասարակ կարևոր իրադարձությունների մասին տալ իր սեփական գնահատականը, որպես ապագա մասնագետ ձևավորվել և առաջին քայլերն անել։ Ուսումնական հաստատությունը մի միջավայր է, որտեղ ուսանելուն զուգահեռ նաև ձևավորվում են, դաստիարակվում են, հղկվում են, կայանում են, իսկ միջավայրն այն է, ինչ որ մեր հասարակությունն է, մեր ընտանիքն է։ Տարբեր սոցիալական շերտերի, տարբեր ընտանիքների դաստիարակություն կրող երիտասարդներ են ուսանողները։ Ոմանք համարձակ են, անկաշկանդ են, ոմանք էլ ցավոք սրտի այնպիսի բարդույթներ են ունենում, հատկապես առաջին կուրսի ուսանողները, նկատել եք հավանաբար, որ երբեմն չեն էլ կարողանում լիարժեք հաղթահարել դրանք։ Կարծում եմ դժվար է աշխատել եւ մանավանդ հայտնաբերել այսպիսի պայմաններում օժտվածներին եւ նրանց ընդգրկել ծրագրերում։ Ուզում եմ նշել մի կարևոր հանգամանք, որը չկար, երբ մենք ուսանող ենք այդ տարիներին, այսօր փոխվել է կրթաթոշակ ստանալու կարգը։ Կրթաթոշակ ստանալու համար միայն բավական չէ բարձր առաջադիմություն ունենալ, այլ կանոնակարգով սահմանված է, որ ուսանողը կրթաթոշակ ստանալու համար անհրաժեշտ ակտիվության միավորներ պետք է հավաքի, վաստակի իր ուսումնառության ընթացքում, և բացի առաջադիմության ապահոված այդ միավորների, պետք է նրան գումարել նաև ակտիվության միավորները, շեմ կա, եթե կարողանում է հաղթահարել այդ շեմը, բնականաբար ստանում է իրավունք կրթաթոշակ ստանալու։ Եվ հենց այս հանգամանքը նպաստում է, որ ուսանողները երբեմն ինքնակամ, իրենց կամքով պատրաստակամություն են հայտնում մասնակցություն ունենալու միջոցառումների, ինքանի որ այդ ակտիվության միավորները վաստակելու համար անհրաժեշտ է, որ նրանք նյութ հերթապագրեն թերթերում, կայք հեջում, ակտիվ մասնակցեն միջոցառումների, գիտաժողովների, ասմունքեն, երգեն, պարեն, այս բոլորը գնահատվում է և նրանք վաստակում են համապատասխան միավորներ։ Հատկանշական է, որ անցած տարի մենք տարբեր միջոցառումներ ենք ունեցել ենք միջոցառում, որին ներգրաված են եղել 100-ից ավելի ուսանողներ, և քանի որ խոսքը հասավ դրան, ուզում եմ անպայման նշել, որովհետև անցած տարի մեր կարևոր ժամանցային միջոցառումներից է եղել այդ պարային ֆլեշմոբերը, որը երկու անգամ ենք կազմակերպել ենք, մեկը նոյեմբերի 17-ին էր, որը մեծ արձականք, լայն արձականք է ունեցել, իսկ մյուսը մայիսյան երատոնին նվիրված պարային ֆլեշմոբներ Վերածնդի հրապարակում, մրցույթ էր հայտարարված մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից բոլոր կրթական հաստատությունների միջև, և Արցախի պետական համալսարանի թիմը, որին մասնակցում էր 100 և ավելի ուսանող, գրավել է առաջին տեղը, և որպես խրախուսանք առաջին տեղը գրավելու համար մշակույթի երիտասարդության հարցերի նախարար Տիկին Նարինե Աղաբալյանի և ԱՌՊՀ ռեկտոր Տիկին Մանուշ Մինասյանի աջակցությամբ կազմակերպվել է էքսկուրսիա դեպի Տաթևի վանական համալիր այդ ուսանողների պարային ֆլեշմոբում առաջին տեղ գրաված ուսանողների համար։ Որպես խրախուսանք, իսկ այդ քաղաքականությունը ձեր կարծիքով ճիշտ է, այդ ակտիվության միավորներ, կրթության միավորներ։ Իմ կարծիքով սա շատ ճիշտ քաղաքականություն է, և այն լավ հնարավորություն է բացահայտելու թաքնված այդ տաղաններին, եթե մինչ այդ, ինչպես դուք նշեցիք, առաջին կուրսեցիները ամաչում են, գուցե ինչ-որտեղ, ասենք, գյուղից են եկել, բարդույթավորվածությունն է խանգարում ինչ-որտեղ, ապա այս ակտիվության միավորները հենց կարևորագույն մեծ խթան են հանդիսանում, որպեսզի նրանք ձերբազատվեն այդ երկրորդական իրենց խանգարող խոչընդոտներից, չակերտավոր, և կամաց-կամաց բացվել, ցույց դնել իրենց տաղանդը, ստեղծագործական ունակությունները, և մենք արդեն մի քանի անգամ հանդիպում ենք ունեցել առաջին կուրսեցիների հետ, իրազեկման աշխատանքներ ենք տարել, բացատրել, և հնարավորություն ենք ընձեռում նրանց ինքնադրսևորվելու համար։ Համաձայն եք այնուամենայնիվ, ակտիվ նախաձեռնող կարող ասվածը դեռ բավարար հիմք չէ նաև ուսումնասեր խելոք ուսանող լինելու համար։ Կան ուսանողներ, որոնք իրականում առանձնանում են կրթության և գիտության առումով, կան ուսանողներ, որոնք միջոցառումների կիզակետում են։ Իսկ սովորաբար կրթությանը տրված ուսանողները խուսափում են զանգվածային միջավայրից, աղմուկից, ժխորից, այս միջոցառումներից, դա ի վերջո հնարավոր է նաև որոշակիորեն բացական ազդեցություն է թողնում ձեր աշխատանքների վրա, թեկուզ այն առումով, որ մարդ ինքը իրեն ստիպելով է, ուսանողը ինքը իրեն ստիպելով է ընդգրկվում միջոցառումներում, ծրագրերում։ Չէի ասի, թե դրանք խոչընդոտ են հանդիսանում մեր աշխատանքային գործնեության համար։ Ընդհակառակը, ինչպես նշեցի քիչ առաջ իմ խոսքում, մենք ունենք ուսանողական խորհուրդ և ուսանողական գիտական ընկերություն։ Ուսանողական գիտական ընկերության առաքելությունը հենց այդ երեխաներին իրենց գործնեության թիրախում պահելն է, այսինքն գիտական պոտենցիալ, գիտական ներուժ ունեցող ուսանողների հետ աշխատում է հիմնականում ուսանողական գիտական ընկերությունը, հենց գիտական սեմինարներ են կազմակերպում, գիտական միջոցառումներ են կազմակերպում, և գիտական տարաբնույթ այլ միջոցառումներ, որոնց հիմնականում մասնակցում են գիտական պոտենցիալ ունեցող այն ուսանողները, ով ովքեր չեն երևում հենց ժամանցային միջոցառումներում։ Այսինքն, չնայած գիտական ոլորտին են մասնակցում, ծրագրերին են մասնակցում, բայց դրանք գումարվում են ակտիվության անպայման դարձյալ ապահովում է։ Այսինքն, այլընտրանք կա, ելքը կա։ Իհարկե։ Եթե ուսանողը օժտված չի երկելու, պարելու, ասմունքելու շնորհով, փարկածով որ կա եւ այո, դա կարողանում են այսպես ինչ որ ձևով դրսևորել եւ ապահովել ակտիվության միավորները։ Այսինքն, այստեղ մենք կարող ենք ասել, որ այս երկու ակտիվությունների հանրագումարը բերում է նրան, որ դուք կարողանում եք իսկական քաղաքացի ձևավորել։ Այո, գիտության առումով եւ նաեւ շփումների, որովհետեւ մարդը ինչքան էլ գիտուն, մարդը ինչքան էլ եթե արդեն նաեւ նույնիսկ պրոֆեսոր, դոկտոր, չգիտեմ, այնուամենայնիվ ինքը պետք է կարողանա հասարակության մեջ դրսևորվել։ Անշուշտ, Արցախի պետական համալսարանի առաքելությունը, առաջ տարվող քաղաքականությունը, նպատակը այն է, որ լավ մասնագետ ձևավորելուն զուգահեռ ձևավորել նաև հասարակական ակտիվ դիրք ունեցող քաղաքացիներ, ովքեր վաղը կարողանան իրենց ստացած գիտելիքը ծառայեցնել մեր երկրի, Արցախի հանրապետության զարգացմանը, և լավ քաղաքացիներ լինեն, ակտիվ։ Զարինե, եկեք այս պահին ընդմիջում հայտարենք, ինչ որ երաժշտական կատարում լսենք եւ մենք եւ մեր ունկնդիրները, որից հետո կշարունակենք զրույցը։ Սիրով։ Ջախնես ու մեր հողը հարազատ այս աշխարում դու ապրել ես քոլերների պես ապարտ միշտ ծաղկուն է քո գարունը ու բերքով լի քո աշունը սրտաբաց է շեն քո տունը մեր չքնախ Արցախ Մեր սրտում է քո անունը, մեր Արցախ աշխարհ։ Լուսավոր են երազները, եւ հույսերը քո պայծառ, ու բացվում են քո օրերը, նոր երկերով իմ Արցախ, տղաներդ քաջարի Աղջիկներդ նազելի են, փոքրիկներդ սիրելի են, մեր չքնախ Արցախ։ Եվ օրերդ կյանքով լի են, մեր Արցախ աշխարհ։ Արևոտ է քո երկինքը, Կոլերները աննման, ով տեսել է քո համայքը, չի մոռանա հավիտյան, միշտ ծաղկուն է քո գարունը, ու բերքով լի քո աշունը, սրտաբաց է շեն քո տունը, մեր չքնախ Արցախ։ Մեր սրտում է քո անունը, մեր Արցախ աշխարհ։ Լուսավոր են երազները, եւ հույսերը քո պայծառ, ու բացվում են քո օրերը, նոր երկերով իմ Արցախ, տղաներդ քաջարի են, Աղջիկներդ նազելի են, փոքրիկներդ սիրելի են, մեր չքնախ Արցախ։ Արցախ աշխարհ։ Չկնախ Արցախ, եվ օրերդ կյանքով լի են մեր Արցախ աշխարհ։ Դու մեր հպարտ երկիր ազատ Արցախ։ Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է։ Բարեկամներ, հիշեցնենք, մեր զրուցակիցն է Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների, հանրային կապերի եւ լրատվության բաժնի պետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջյանը։ Զարինե, ռազմիկամյանի երգից հետո, հայրենասիրական երգից հետո, կարծում եմ կարելի է ավելի բարձր դրամատրությամբ շարունակել ուղիղ եթերը։ Իհարկե, այս երգը նվիրենք նորից մեր ստեփանակերտցիներին, մեր մայրաքաղաքի արթիվ մեր բոլոր արցախցիներին, որովհետև այսպես թե այնպես նրանք առնչություն ունեն, կապված են մայրաքաղաքին։ Զայնի ուսանողությունն այն ռեակցիոն հեղափոխական ուժը, որից ամեն ինչ կարելի է սпасել։ Նա ազատամիտ է, հայրենասեր, ամենաամբոստ, իր ուժերին վստահ։ Նրա խոչընդոտող կամ կանգնեցնող գրեթե ոչինչ չկա։ Բոլոր դժվարություններին իրական ու արհեստական հեգնանքով է նայում։ Այդ մասին վկայում են նաև միջազգային ուսանողական փորձը։ Բոլոր երկրներում առաջատար նախաձեռնող ուժը երիտասարդությունն է, ասել է, թե նրանց միավորողը գաղափարն է։ Որն է մեր երիտասարդներին համախմբող գաղափարը։ Արցախի պետական համալսարանը ոչ միայն մեր երկրի խոշորագույն գիտակրթական օջախն է, այլև այնտեղ են ծնվում լավագույն գաղափարները։ Հատկանշական է, որ Արցախյան շարժման առաջին զանգվածային երթը սկզբնավորվել է հենց Արցախի պետական համալսարանից։ Այսօր Արցախում երևի գաղտնիք չեմ լինի ասած, եթե ասեմ, որ այսօր Արցախում ապրելը արդեն իսկ հայրենասիրություն է, որովհետև մեր քաղաքական իրավիճակից ելնելով կարելի է ասել, որ պատերազմը, վտանգը, ամենօրյա վտանգը դամոկլյան սրի պես կախված է մեր գլխավերևում, և թե երիտասարդ, թե ծեր, թե մանուկ, թե պարմանի, բոլորիս այսօր համախմբում է մեկ գաղափար՝ հայրենասիրությունը, մեր երկրի սահմանները անվտանգ պահելը, և այս գործում առուծի բաժինը ընկած է մեր ուժեղ սեռի ներկայացուցիչների ուսերին, և Ասվացի Արհավաչյան էլ հենց ապրիլյան պատերազմն էր, որից անմաս են չմնաց նաև Արցախի պետական համալսարանի ուսանողությունը, երբ նրանք լուրը լսելուն պես առաջին իսկ պահին գրիչը, գիրքը, տետրը ցած դրեցին, և մեկ մարդու նման զինվորագրվեցին, կամավորագրվեցին և մեկնեցին առաջին գիծ հայրենիքի սահմանները, Արցախի սահմանները անառիկ պահելու գործում իրենց ներդրումն ունենալու։ Եվ մեկ տարի անց մենք ֆիլմ ենք նկարահան Սխրանք վերնագրով, որտեղ մեր ուսանողները պատմում են իրենց հուշերը ապրիլյան պատերազմի մասին։ Հպարտության անթաքույց զգացում ես ունենում տեսնելով այդ երիտասարդներին, որոնք անգամ իրենց կյանքը չեն խնայում հանուն Արցախի, հանուն մեր երկրի անվտանգության, հանուն մեր կենսատարածքի պահպանման։ Հայը իր բնույթով խաղաղասեր է, նա պարտադրված է զենք վերցնում, քանի որ մենք ունենք ագրեսոր հարևան երկիր թշնամի, որը պատրաստ է ոչրագործության, իր ձեռագրին հավատարիմ, 100 տարվա մեջ իր ձեռագիրը չի փոխում։ Ապրիլյան պատերազմում իրենց մասնակցություն ունեցան նաև աղջիկ ուսանողները։ Նրանք թիկունքում հսկայական աշխատանքներ կատարեցին, կազմակերպելով այդ թիկունքի աշխատանքները։ Սա ևս հայրենասիրություն է։ Ուզում եմ ասել, որ հրաշալի սերունդ ունենք հայրենասիրության բարձր գիտակցումով տոգորված, և նույնիսկ ավակ սերնդի սպասելիքներն է գերազանցել։ հպարտանալ կարելի է նրանցով։ Դա սպասելի է, դա սպասելի չէ, որովհետև Նժդեհն ասում է, որ բոլոր փոքր երկրներում ավելի մեծ հայրենասերներ պետք է լինեն այդ երկրի բնակիչները, եւ դա կարծում եմ վերաբերում է նաեւ մեզ, ու կարծում եմ, որ մեր երիտասարդների գաղափարը, ամենամեծ գաղափարը հենց հայրենասիրությունն է։ Զարինե, աշխարի ոչ մի երիտասարդություն բնականորեն առ այսօր համակարգ չի ու համացանցի դարում չի ապրել։ Ամեն դարաշրջան իր նվաճումն է ունենում, որը հաճախ վերափոխվում է գաղափարի։ Այս համատեքստում համակարգիչն ու համացանցը ևս գաղափար են, նոր գաղափար կամ նորագույն գաղափար, որի ազդեցությունը թվում է ոչ մեկը եւ ոչինչ չի կարող սահմանափակել, ընդ որում ինչպես դրական, այնպես էլ բացասական առումով։ Ինչպես է օգտագործում ձեր բաժինը համացանցի հնարավորությունները, ինչու համացանցի մասին եմ խոսում որպես գաղափար, որովհետև սա թերևս ներկայիս ամենաընդհանուր գաղափարն է, հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Գուցե պարը որպես գաղափար, որի շուրջն է համախմբում երիտասարդների մի խումբ, երկը, ասմունքը, բայց համացանցը, բջային հեռախոսը, համակարգիչը գրեթե բոլորին գայթակղում է։ Սա արդեն կենցաղ է, արդեն ապրելաձև է, կենսակերպ է մի տեսակ։ Քանի որ խոսեցիք համացանցի մասին, կարևոր եմ համարում նշել, որ Արցախի պետական համալսարանը ունի asu.am կայքը, պաշտոնական կայքը, որտեղ առանձին բաժիններով ներբեռնված են Արցախի պետական համալսարանի կանոնակարգը, կանոնադրությունը, նորմատիվ փաստաթղթերը, ղեկավար կազմը, ունենք լուրերի բաժին, նորությունների բաժին, որտեղ պարբերաբար տեղ են գտնում համալսարանում տեղի ունեցող իրադարձությունները, բազմաբնույթ միջոցառումները։ Արցախ պետական համալսարանում գործում է ոչ ֆորմալ կրթության ծրագիրը, որի շրջանակներում պարբերաբար ԱՌՊՀ-ում հյուրընկալվում են հասարակական, քաղաքական, գիտական մտքի կարևոր անհատներ, կազմակերպվում են հետաքրքիր հանդիպումներ, դասախոսություններ, ինտերակտիվ։ Այս ամենը, այս եւ մյուս նորությունները կարող եք գտնել մեր պաշտոնական կայքում, կարդալ, եթե հավանում են պարբերաբար մասնակցություն ունենալ։ Մեր ուսանողները բազմից են կարծիք հայտնել, որ այդ դասընթացները այլընտրանքային ուսուցում են։ Բացի այս թվարկած բաժիններից, մեր կայքում կա նաև ուսանողական edge բաժինը, որտեղ բացառապես ներբեռնվում են մեր ուսանողների ստեղծագործությունները։ Ունենք ստեղծագործական հակում ունեցող ստեղծագործող ուսանողներ, որոնք պարբերաբար իրենց հոդվածները, բանաստեղծությունները եւ այլ ժանրի ստեղծագործություններ ներկայացնում են եւ խմբագրվելուց հետո ներբեռնվում են կայք։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ տեղեկացնել բոլոր նրանց, ովքեր չգիտեն, ունենք նաև ուսանողական քո ժամանակը թերթը, որը նույնպես լավագույն հարթակ է ստեղծագործող ուսանողներին ինքնադրսևորման համար։ Այստեղ ևս տպագրում ենք մեր ուսանողների ստեղծագործությունները։ Ունենք մենք Facebook-ում, Twitter-ում, այսինքն սոցցանցերում ունենք էջեր, որը ևս օգտագործում ենք ուսանողների հետ շփումներն իրականացնելու, ինչպես նաև հանրությանը տեղեկացնելու Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։ Սա մի կարևոր կապող օղակ է հանրության հետ, որը լավագույնս ենք օգտագործում նպատակային թիրախային լսարանի հետ ունենալով սերտ շփումներ։ Կարելի ասել, համացանցի շնորհիվ ստեղծվել է մի վիրտուալ աշխարհ, որտեղ ևս շփումը իրականացնում ենք, այսինքն դասերից հետո կարողանում ենք շփվել, խոսել, միավորվել, խմբեր են ստեղծվում Facebook-ում, որտեղ ևս ուսանողները շփվում են, ուս խորհուրդները իրենց համապատասխան Facebook-յան էջերն ունեն, որոնք պարբերաբար իրազեկում են առաջիկա միջոցառումների մասին կամ արդեն կատարված միջոցառումներն են լուսաբանում։ Սա ևս լավագույնս, այո, կայք էջ է, այո, ակտիվ է, լսողներով, այո, հետևողներով, կարծիք հայտնողներով հարցեր են լինում, հարցեր են, նամակներ են գրում, այո, եթե անհանգստացնող հարցեր են լինում, գրում են, պատասխանում են։ Իսկ այդ կայք էջի աշխատանքներին մասնակցում են ուսանողները, թե դա համակարգում եք դուք մի քանի աշխատողով։ Կայք էջի աշխատանքները համակարգում են ադմինիստրատիվ աշխատողները, հաստիկային աշխատողները, ուսանողները կարող են նյութերով թղթակցել, եւ եթե նյութը լավն է, հավանում ենք, խմբագրում եմ եւ տեղադրում ենք, ադմինիստրատորը տեղադրում է։ Զարինե, դե հավանաբար ունեք ավանդական, շարունակական ծրագրեր, կարող եմ օրինակ բերել, թե կուս երթման արարողություն, ուսանողական գարուն փառատոն, կան երևի էլի ծրագրեր, դա օգտակար ուսանելի է, թե պարզապես ժամանակի ընթացքում ձևավորված բարի ավանդույթ։ Մենք վերջերս սեպտեմբերի 21-ին ունեցել ենք մի շատ հետաքրքիր միջոցառում՝ առաջին կուրսեցիների երթման հանդիսավոր արարողությունը, որին մասնակցել են նաև ազգային ժողովի նախագահ, նաև ԱՌՊՀ խորհրդի նախագահ պարոն Ղուլյանը, կրթության գիտության սպորտի նախարարի պաշտոնակատար պարոն Ասերյանը եւ իրենց շնորհավորանքի, ինչպես նաեւ պարտավորեցնող խոսքն են հղել ուսանողներին եւ ընդունելության քննություններին ակտիվ միավորներ վաստակած ուսանողները պատիվ են ունեցել իրենց ստուգման գրքույկն ու ուսանողական տոմսը վերցնելու անմիջապես այդ պետական այրերի ու ռեկտորի ձեռքից, որը կարծում եմ պարտավորեցնող է խորհրդանշական լինելուց հետո։ Ավանդույթ է դարձել այդ առաջին կուրսեցիների երթման արարողությունը անցկացնել զոհված ուսանող ազատամարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշակոթողի մոտ, սա եւս խորհուրդ է, պարտավորեցնող խորհուրդ է, հատկապես առաջին օրերին, սեպտեմբերի 1-2, այո։ Առանց դրան կարծում եմ այդ միջոցառումները ժամանցային հետաքրքիր գույներ հաղորդելով ուսումնական պրոցեսին գործընթացին նաև ունեն կարևորագույն առաքելություն, ճանաչողական, ուսուցողական նշանակություն ունեն ուսանողների համար։ Զարինե, համագործակցում եք պետական եւ հանրային կառույցների հետ, իսկ պետական երիտասարդական քաղաքականություն մշակող եւ իրականացնող կառույցի, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության հետ պարտադիր կապի մեջ եք, ուղիղ կապի մեջ։ Համալսարանականները երիտասարդական ծրագրերի աղն են, այսինքն բոլոր ծրագրերում երիտասարդական համալսարանականները անպայման փայլում են, երևում են, կարելի է ևեթ նկատել նրանց, զգալ, որ դրանք հենց համալսարանականներն են։ Ենթադրվում է արդյոք, որ դա սիրով են անում ինքնուրույն, թե պետք է անպայման համոզել, ուղղորդել, համակարգել։ Այսօրվա սերունդը բավականին ակտիվ է եւ ակտիվությամբ գերազանցում է նախորդ սերունդներին, եւ սա անշուշտ դրական է ազդում նաեւ այս ոլորտի վրա։ Մենք ակտիվ համագործակցում ենք մշակույթի երիտասարդության նախարարության հետ, հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Արցախի հանրապետությունում չկա մի այնպիսի հանրապետական բնույթի միջոցառում երիտասարդական, որտեղ ներգրավված չլինեն Արցախ պետական համալսարանի ուսանողները։ Այդ առումով դժգոհելու տեղիք չունենք, եւ ավելին ասեմ, համագործակցում ենք նաև այլ բուհերի, ոչ միայն Արցախի հանրապետության, այլ նաև հայաստանյան առաջատար բուհերի, արտերկրի բուհերի համագործակցության մասին խոսելով, կարևոր եմ համարում նշել, որ այդ համագործակցության շրջանակներում Արցախ պետական համալսարանը համագործակցում է շուրջ 3 տասնյակ առաջատար բուհերի հետ, ընդ որում այդ բուհերը, նորից նշեմ, միայն Արցախի բուհերը չեն, այլ նաև հայաստանի հանրապետության, արտերկրի։ Այդ համագործակցության շրջանակներում այցելություններ են լինում, համատեղ ծրագրեր են լինում, այ մեր ուսանողներից երկուսը այս տարի հնարավորություն են ունեցել Հունգարիա մեկնելու եւ իրենց ուսումը շարունակելու Հունգարիայի Պիտեր Պազմանի կաթոլիկ համալսարանի հայագիտական կենտրոնում, եւ բնականաբար հետ վերադառնալով նրանք իրենց ստացած գիտելիքները ավելի կատարելագործված մասնագետներ են դառնալու եւ իրենց ստացած գիտելիքները, հմտությունները, ունակությունները ծառայեցնելու են Արցախի հանրապետությանը եւ մեր պետության զարգացմանը։ Այդ դեպքում ինչու ավակները դժգոհում են երիտասարդներից։ Դե հայրեր, որդիներ, հակասությունները բոլոր ժամանակներում էլ եղել են, բայց ես արդիական միշտ էլ եղել են, միշտ էլ ավակները դժգոհ են եղել։ Բնական է, դա պետք է դժգոհեն, որպեսզի երիտասարդները ավելի ձգտեն կատարելության։ Մենք լինելով ծնող անընդհատ մեր երեխային էլ ենք դժգոհում ենք, որպեսզի նա ձգտի ավելիին, որովհետև եթե միշտ գովես, միայն գովես, ապա ինքնահանգստացման զգացում կունենան եւ չեն ձգտի, պետք է ձգտումը լինի, բայց փառք Աստծո, ես հակված եմ այն կարծիքին, որ այսօրվա սերունդը հրաշալի է եւ հաջորդը ավելի է հրաշալի լինելու, քանի որ գիտությունը աշխարհը զարգանում է, առաջընթաց կա բոլոր ոլորտներում։ Զարինը, մեզ հուշում են, որ մենք քիչ ժամանակ ունենք եւ ամփոփելով այսօրվա զրույցը վերջին հարցը թերևս։ Ուսանողներն ավելի սրտով, քան գիտակցությամբ առաջնորդվելու տարիքում են։ Այսինքն այս տարիները ենթադրում են միաժամանակ նաեւ ինքնադրսևորման, ինքնակայացման, ինքնադաստիարակման, սեփական սխալների վրա սովորելու եւ ամենակարևորը ինքնակրթության նաեւ շրջան։ Ձեր աշխատանքն ու ամենօրյա շփումներն ուսանողների հետ ցուցանելի են դարձնում արդյունքը։ Ես լավատես Սեմ, ասում են լավատեսները բոլոր դժվարությունների մեջ տեսնեն հնարավորություն, իսկ վատատեսները հնարավորությունների մեջ տեսնում են դժվարություն։ Կասեի, որ այո, դրական առաջընթացը տեսանելի է։ Մի խոսքով լակոնիկ, այո։ Փառք Աստծո, ուրեմն, որ այո, որ այդ ինքնակայացումը, ինքնադրսևորումը, ինքնադաստիարակումը, ինքնակրթությունը եւ սեփական սխալների վրա սովորելու շրջանը ակնհայտ է։ Դե յուրաքանչյուրս էլ ունենում ենք սխալներ, բայց ինչպես ասում են, հիմարները սովորում են սեփական սխալների վրա, իմաստունները սովորում են ուրիշների սխալների վրա։ Մեկնաբանություններ թողնում եմ լսողներին։ Իհարկե պարտադիր է, որ կարողանաս սովորել եւ զգալ եւ սովորել քո սխալի վրա, եւ պարտադիր է նաեւ, որ կարողանաս ուրիշի սխալ առանց կրկնել արդեն շփկել դա քո մեջ արդեն։ Ուրիշ ասելիք, եթե ունեք, մեկ երկու նախադասություն խնդրեմ։ Դե քանի որ այսօր Ստեփանակերտի օրն է, մեր զրույցը նորից ամփոփենք շնորհավորանքի խոսքով։ Շնորհավորելով բոլորիս, ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, տոնական տրամադրություն եւ ամենամեծ մաղթանքը խաղաղություն Արցախ աշխարհին, որ մեր քաղաքը ծաղկի բարգավաճի խաղաղության մեջ, մեր մանուկներն այլևս պատերազմ չտեսնեն։ Այսքանը բարեկամներ, ավարտվեց Արագաս երիտասարդական ծրագրի օրվա սեպտեմբերի 23-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների, հանրային կապերի եւ լրատվության բաժնի պետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Զարինե Սարաջյանը, զրույցը Վարդուհի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք։